Kayıt. Seks. Oh. Para. Sevgi. İntikam. Entelektüellik. İnternet. Merhaba çocuklarım. Merhaba beni sevenler. Merhaba ey Amerika. Merhaba ey Türk halkı. Hazır ol. Rahat. Amına koyayım. Merhaba arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki ben askere gidiyorum. Deniz Beşer olduğum için her halükarda bir askerlik söz konusuydu. Kaçarım yoktu. Er dediler bana. Er dediler. Er oldum. Niye er oldum? Çünkü 5 ay yapınca herkes ama herkes er oluyormuş. Ve ben de dedim ki askerliğe gideyim. Güzel. Güzel ortam olur orada. Ortam yaparım. Piyasa, Kestik. sanat. Ne? Kestik. Neden? Arkadaşım sen ne yapıyorsun? Sikerim seni. Abi, bak senin söylemek istediğin şey ne? Geyik yapıyorum abi. Biralar çantada dursun. Düdük Sen bunu çaldıktan sonra sildin mi? çıkarın. Sen bunu sildin mi? Hayır. Bunu Hala. saklayacaksın hatıra bu. Tamam. Başka Saklarız yapalım ama. tamam. Abi söylemek istediğin şey ne? Bak 2 dakika oldu. Hala sen Madem bir şey orada demedin diyorsun. bir şey söylemedin. Tamam abi kısaltacağım en kısa tamam Abi mı? Bir dakika mı şöyle olacak? yapalım bak. İlk mesela darbuka çal böyle giriş müziği gibi. Eyvallah. Ulusa sesleniş tarzında böyle. Güzel. Ne bileyim bir şeyler hani o şeyi söyle işte. Flash Flash mob. mob hakkında bilgilendir bizi. Eyvallah tamam tamam o zaman. Anladım abi. Bir dakika içinde bitiriyorum tamam Tamam mı? abi. Haydi başlat. Abi silmiyorsun diğer boku. Tamam. Haydi. Başlıyorum. 3-2-1. De.